Наступнай раніцай снег яшчэ не растаў. «Згуляем у шахматы», – прапанаваў Рон. «Не хачу». «Можа, пойдзем у госці да Хагрыда?» «Не хачу, ідзі адзін». «Я ведаю, пра што ты думаеш, Гары. Пра гэтае люстэрка». «Не хадзі туды сёння». «Чаму?» «Не ведаю, проста прачуванне, а потым цябе ўжо некалькі разоў ледзь не злавілі. Снэйп, Філч, місіс Норрис, яны паўсюль. Ну і што, што яны цябе не бачаць? А калі яны натыкнуцца на цябе? А калі ты саб'еш што-небудзь па дарозе?» «Ты як Герміёна, я сур'ёзна, Гары, не хадзі». Але ў Гары была толькі адна думка. Зноў стаць перад люстэркам, і Рон не мог яго спыніць. Трэцім разам ён знайшоў дарогу значна раней і ішоў так хутка, што шумеў больш, чым было разумна, але нікога не сустрэў. Зноў бацькі усміхаліся яму, а адзін з дзядуль шчасліва ківаў галавой. Гары сеў на падлогу перад люстэркам. Нішто не магло перашкодзіць яму правесці гэтую ноч разам з сям'ёй. Нішто на свеце. Акрамя... «Ты зноў тут, Гары?» У хлопчыка ўсё пахаладзела ўнутры, ён азірнуўся. На парце, ля сцяны, сядзеў ніхто іншы, як прафесар Альбус Дамблдар. Пэўна, Гары нават не заўважыў, як прайшоў міма яго у сваім імкненні хутчэй трапіць да люстэрка. «Я не заўважу вас, сэр». «Проста дзіўна, якімі блізарукімі робіць нябачнасць», прамовіў Дамблдар, і Гары з палёгкай адзначыў, што дырэктар усміхаецца. «Такім чынам», працягваў Дамблдар, саслізнуўшы з парты на падлогу і прысеўшы побач з Гары, «ты, як і сотні іншых да цябе, атрымаў асалоду ад люстэрка Яннадаш». «Я не ведаў, што яно так называецца, сэр, але, мяркую, ты зразумеў, што яно робіць». «Яно, паказвае мне маю сям'ю». «А твайму сябру Рону яно паказала, што ён стараста школы». «А адкуль?» «Мне не патрэбны плашч, каб стаць нябачным», мякка сказаў Дамблдар. «А зараз ты здагадаўся, што паказвае ўсім нам люстэрка Яннадаш?» Гары пакруціў галавой. «Ну што ж, дазволь мне растлумачыць. Самы шчаслівы чалавек на зямлі мог бы выкарыстаць люстэрка Яннадаш як звычайнае. Гэта значыць, ён глядзеў бы ў яго і бачыў сябе такім, які ён ёсць. Разумееш?» Гары падумаў, а затым сказаў павольна: «Яно паказвае нам тое, што мы хочам, усё, чаго б не захацелі». «І так, і не», ціха прамовіў Дамблдар. «Яно паказвае нам не больш і не менш, чым самае гарачае, самае адчайнае жаданне, якое ідзе з самай глыбіні нашага сэрца. Ты ніколі не ведаў сваёй сям'і, убачыў усіх сваякоў ля сябе. Рональд Уизлі заўсёды жыве ў цені сваіх старэйшых братоў, убачыў сябе ў адзіноце, да таго ж з лепшым за ўсіх. Аднак гэтая люстэрка не дае нам ні ведаў, ні праўды. Многія людзі згаслі перад ім, зачараваныя тым, што яны бачылі, або з'ехалі з глузду, не ведаючы, ці праўда тое, што з імі было, ці толькі магчымасць. Заўтра люстэрка будзе перанесена на новае месца, і я прашу цябе, Гары, больш не шукаць яго. Калі ты выпадкова знойдзеш яго пасля, то будзеш ведаць, чаго чакаць. Не варта лунаць у воблаках і забываць жыць, памятай гэта. Ну а зараз чаму б табе зноў не апрануць гэты цудоўны плашч і не адправіцца ў ложак?» Гары падняўся. «Сэр, прафесар Дамблдар, можна вас спытаць?» «Відавочна, ты ўжо гэта зрабіў», усміхнуўся Дамблдар. «Аднак ты можаш задаць мне яшчэ адно пытанне». «А што вы бачыце ў гэтым люстэрку?» «Я? Я бачу сябе з парай тоўстых шарсцяных шкарпэтак у руках. Гары утаропіўся. Шкарпэтак ніколі не бывае шмат, растлумачыў Дамблдар. Вось яшчэ адны. Каляды прыйшлі. А мне так і не падарылі ніводнай пары. Людзі чамусьці настойліва працягваюць дарыць мне. Ах, кніжкі. Толькі калі Гары апынуўся ў сябе ў ложку, ён зразумеў, што Дамблдар, магчыма, не зусім быў з ім шчыры. А потым падумаў, спіхваючы скрабер з падушкі, што пытанне было даволі асабістае. Николас Фламель. Дамблдар переканаў Гары не шукаць больш люстэрка Янадаш, і остаток калядных канікул плашч-невидимка правёў у складзеным стане на дне куфара. Гары хацеў бы так же лёгка забыць убачанае ў люстэрку, але не мог. Па начах яму сніліся кашмары. Зноў-зноў ён бачыў, як бацькі знікаюць у пробліску зялёнага святла і чуў, як высокі голас заліваецца ад смеху. Дамблдар меў рацыю, ад гэтага люстэрка сапраўды можна з глузду з'ехаць, сказаў Рон, калі Гары распавёў яму пра начныя кашмары. Герміёна, якая вярнулася за дзень да пачатку семестра, глядзела на гэта інакш. Яна разрывалася паміж страхам ад таго, што Гары тры ночы запар блукаў па школе, чтоб калі б Філч злавіў цябе, і расчараваннем, што ён так і не высветліў, хто такі Ніколас Фламель. Дзеці амаль страцілі надзею знайсці інфармацыю пра Фламеля ў бібліятэчных кніжках, хоць Гары па-ранейшаму быў упэўнены, што дзесьці ўжо сустракаў гэтае імя. З пачаткам семестра яны вярнуліся да хуткага прагляду кніг падчас 10-хвілінных перапынкаў паміж заняткамі. У Гары было нават менш часу, чым у астатніх, таму што ў яго зноў пачаліся трэніроўкі па квідычы. Вуд прымушаў сваю каманду выкладвацца па поўнай. Сапсаваць яго баявы дух не маглі ні дажджы, ні снегапады. Блізняты Уізлі скардзіліся, што Вуд стаў фанатыкам. Гары, наадварот, падтрымліваў капітана каманды, бо калі яны выйграюць наступны матч у Хафлпафа, то абыдуць Слізерын у барацьбе за кубак школы першы раз за апошнія 7 гадоў. Акрамя зразумелага жадання выйграць, Гары заўважыў, што ад стомленасці на трэніроўках кашмару стала менш. Аднойчы пасля трэніроўкі, падчас якой каманда моцна вымакла і па вушы перапэцкалася, Вуд паведаміў дрэнную навіну. Ён якраз быў раззлаваны на блізнят Уізлі, якія бамбілі адзін аднаго падчас пікіравання і прыкідваліся, што падаюць з мётлаў. «Кіньце строіць дурня!» – закрычаў Вуд. «Менавіта з-за гэтага мы і прайграем матч!» Судзіць будзе Снейп, а ён стане прыдзірацца да кожнай дробзі, каб зняць балы з Грыфіндора. Ад гэтай навіны Джордж Уізлі на самай справе зваліўся з мятлы. «Снейп будзе судзіць матч?» – невыразна булькнуў ён, адплёўваючы бруд з рота. «Ды калі ён судзіў матчы па квідычы? Ён не будзе судзіць справядліва, калі ўбачыць, што мы зможам абысці Слізерын». Усе астатнія члены каманды прызямліліся побач з Джорджам і таксама пачалі абурацца. «Я не вінаваты», – адбіваўся Вуд. «Нам трэба гуляць бездакорна, каб Снейп не мог прычапіцца. Вось і ўсё». «Усё гэта, вядома, добра», – падумаў Гары. Але ў яго былі свае прычыны жадаць, каб Снейпа не было побач, калі ён гуляе ў квідыч. Пасля трэніроўкі ўсе, як заўсёды, затрымаліся ў раздзявалцы. каб пагаварыць, а Гары адразу накіраваўся ў агульную гасцінную Грыфіндора, дзе заспеў Рона і Герміёну за партыю шахматы. Адзінае, у чым Герміёна адставала ад хлопчыкаў, часта прайгравала ў шахматы, а Гары з Ронам знаходзілі гэта надзвычай карысным для яе. «Не гавары мне зараз нічога», – прамармытаў Рон, калі Гары сеў побач. «Мне трэба сканцэнтра…» Ён убачыў выраз твару сябра. «Што здарылася?» Ціха, каб ніхто не пачуў, Гары распавёў сябрам пра раптоўны злавесны намер Снэйпа быць заўсёды на матчы па квідычы. «Не ўдзельнічай», – адразу сказала Герміёна. «Скажы, што захварэў», – сказаў Рон. «Зрабі выгляд, што зламаў нагу», – прапанавала Герміёна. «Зламай нагу па-сапраўднаму», – прапанаваў Рон. «Не магу», – адхіліў усе прапановы Гары. «У нас няма запаснога лаўца. Калі я не буду гуляць, Грыфіндор увогуле не выйдзе на поле». Раптам у гасцінную уваліўся Невіл. Як ён здолеў прабрацца ў дзірку за партрэтам, засталося загадкай, бо яго ногі былі скаваныя кайданным праклёнам. Яму, напэўна, давялося, як зайцу скакаць да самай вежы Грыфіндора. Усе пакаціліся са смеху, акрамя Герміёны, якая кінулася да яго і вымавіла контрзаклінанне. Ногі Невіла адскочылі адна да адной, і ён устаў дрыжучы. «Што здарылася?» – спытала Герміёна, дапамагаючы Невілу дайсці да крэсла і сесці побач з Гары і Роном. «Гэта Малфай!» Дрыготкім голасам сказаў Невіл. «Я сустрэў яго каля бібліятэкі. Ён сказаў, што яму патрэбны нехта, каб папрактыкавацца». «Ідзі да прафесара МакГонагал!» – запатрабавала Герміёна. «Дакладзі на яго!» Невіл закруціў галавой. «Не хачу, яшчэ больш непрыемнасцяў!» – прамямліў ён. «Ты павінен даць яму адпор, Невіл!» – умяшаўся Рон. «Малфай прывык хадзіць па галовах, але гэта не падстава класціся перад ім, каб яму было лягчэй». «Не трэба нагадваць мне, што я недастаткова адважны для Грыфіндора. Малфай зрабіў гэта за вас», – здаўлена вымавіў Невіл. Гары парыўся ў кішэні мантыі, дастаў шакаладную жабку, апошнюю са скрынкі, падоранай на каляднай Герміёнай, і працягнуў яе Невілу. У яго быў такі выгляд, быццам ён вось-вось заплача. «Ты варты тузі на такіх, як Малфай», – сказаў Гары. «Капялюш, размеркавальнік прызначыў цябе ў Грыфіндор, праўда? А Малфа ідзе ў смярдзючым Слізерыне». Невіл слаба усміхнуўся і разгарнуў шакаладную жабку. «Дзякуй, Гары. Я, напэўна, пайду спаць. Возьмеш картку? Ты ж іх збіраеш». Невіл пайшоў спаць, а Гары паглядзеў на картку з серыі «Вядомыя чараўнікі». «Зноў Дамблдар», – прамармытаў ён. «Ён мне трапіўся самы першы, калі…» Ён ахнуў, утаропіўшыся на зваротны бок карткі, а потым паглядзеў на Рона і Герміёну. «Я знайшоў яго!» – прашаптаў Гары. «Я знайшоў Фламеля! Я ж казаў, што недзе сустракаў гэта імя раней! У цягніку, калі мы ехалі сюды! Слухайце!» Дамблдар праславіўся перамогай над цёмным ведзьмаком Грын-де-Вальдам у 1945 годзе, вынаходніцтвам 12 спосабаў выкарыстання крыві дракона, а таксама працай у галіне алхіміі сумесна з Ніколасам Фламелем. Герміёна ускочыла. Яна не выглядала такой усхваляванай з таго часу, калі ім выдалі шыткі з адзнакамі за самую першую дамашнюю работу. «Чакайце тут!» – выгукнула яна і панеслася ў дзявочую спальню. Гары з Роном ледзь паспелі абмяняцца заінтрыгаванымі поглядамі, а Герміёна ўжо імчала назад з вялізнай старой кнігай у руках. «Ніколі не падумала шукаць тут», – узрушана прашаптала яна. «Я ўзяла гэта ў бібліятэцы даўным-даўно для лёгкага чытання перад сном». «Лёгкага?» – засумняваўся Рон. Герміёна цыкнула на яго, каб ён паводзіў сябе ціха, пакуль яна не знойдзе тое, што трэба, і, мармычучы пад нос, пачала хутка гартаць старонкі. Урэшце яна адшукала патрэбнае месца. «Я ведала! Я ведала!» «Калі ўжо можна гаварыць?» – прабурчаў Рон. Герміёна не звярнула на яго ніякой увагі. «Ніколас Фламель», – эфектна прачытала яна. «Адзіны вядомы стваральнік філасофскага камня». Яе словы не зрабілі на хлопчыкаў ніякага эфекту. «Чаго?» – хорам спыталі Гары і Рон. «Ды няўжо вы не чыталі? Глядзіце!» – прачытайце вось тут. Герміёна падсунула кнігу бліжэй, і Гары з Роном прачыталі наступнае. Старажытныя даследаванні ў галіне алхіміі уяўлялі сабою спробы стварыць філасофскі камень, легендарнае рэчыва дзіўнай чараўнай сілы. Камень здольны ператварыць любы метал у чыстае золата. Таксама з яго дапамогай можна было вырабляць эліксір жыцця, напой, які дарыў неўміручасць таму, хто яго вып'е. На працягу стагоддзяў неаднаразова з'яўляліся паведамленні пра стварэнне філасофскага каменя, аднак адзіны рэальна наяўны камень належыць містару Ніколасу Фламелю, знакамітаму алхіміку і прыхільніку оперы. Містар Фламель, які летась адзначыў свой 665-ы дзень нараджэння, вядзе ціхае жыццё ў Дэване разам з жонкай Перанелай, якой 658 гадоў. «Разумееце!» – усклікнула Герміёна, калі Гары і Рон скончылі чытаць. «Сабака ахоўвае філасофскі камень Фламеля!» Іду ў заклад. Фламель папрасіў Дамблдара схаваць камень. Яны ж сябры. Фламель ведаў, што камень нехта шукае, вось і вырашыў забраць яго згрынгацца. «Камень, які ператварае метал у золата і не дае памерці», – сказаў Гары. «Не дзіўна, што Снейп хоча ім завалодаць. Хто заўгодна захацеў бы. Тым больш, не дзіўна, што мы не знайшлі Фламеля ў новых накірунках чараўніцтва», – уставіў Рон. «Які ж ён сучасны, калі яму 665, правда?» Наступнай раніцай, на абароне ад цёмных мастацтваў, перапісваючы з дошкі спосабы лячэння ад укусаў пярэваратню, Гары з Ронам усё яшчэ абмяркоўвалі, што яны рабілі б з філасофскім каменем, калі б ён у іх быў. Пакуль Рон не сказаў, што ён набыў бы каманду па квідычы, Гары не ўспамінаў бы ні пра Снейпа, ні пра матч. «Я буду гуляць», – рашуча паведаміў ён Рону і Герміёне. «Калі я не выйду на поле, слізеранцы падумаюць, што я спалохаўся Снейпа. Я ім пакажу. Калі мы выйграем, з іх твараў нарэшце знікнуць гэтыя агідныя ўсмешачкі. Вядома, калі толькі не давядзецца пасля матчу адскрабаць цябе ад поля», – сказала Герміёна. Матч набліжаўся, і Гары нерваваўся ўсё больш, што б ён там не казаў сваім сябрам. Астатнія члены каманды таксама не былі вельмі спакойныя. Вядома, думка пра перамогу над Слізерыным у чэмпіянаце школы ўсіх прыводзіла ў захапленне, бо 7 гадоў гэта ні ў каго не атрымлівалася. Але ці атрымаецца ў іх з такім прадузятым суддзёй? Гары не ведаў, ці ён прыдумаў гэта ці не, але ён паўсюль натыкаўся на Снейпа, куды не пайшоў бы. Часам яму было цікава, ці не праследуе яго Снейп, спадзяючыся злавіць, калі Гары будзе адзін. Урокі зелляў ператварыліся ў штоднёвыя пакуты. Да таго ж, жорсткі быў з Гары Снейп. Можа быць, здагадаўся, што яны даведаліся пра філасофскі камень? Незразумела, праўда, якім чынам. Аднак часам у Гары з'яўлялася жахлівае адчуванне, што Снейп умее чытаць думкі. Гары ведаў, што калі сябры жадалі яму поспеху перад дзвярамі раздзявалкі на наступны дзень, насамрэч Рон і Герміёна гадалі, ці пабачаць яны жывым яго зноў. І гэта зусім не супакойвала. Гары ледзьве пачуў пару слоў з прамовы, якой Вуд падбадзёрваў каманду, пакуль ён апранаўся ў форму і браў Німбус 2000. Тым часам Рон з Герміёнай знайшлі сабе на трыбуне месца побач з Невілам, які ніяк не мог зразумець, чаго гэта яны такія змрочныя і заклапочаныя, і навошта гэта яны прынеслі з сабою на матч чароўныя палачкі. Гары нічога пра гэта не ведаў, але Рон і Герміёна даўно таемна практыкавалі накладанне кайданнага праклёну. Ідэю падаў Малфай, калі наслаў гэты праклён на Невіла, і былі гатовыя наслаць яго на Снейпа, калі той паспрабуе пакрыўдзіць Гары. «Не забудь, лакамотар Мортіс», – прамармытала Герміёна Рону, пакуль той хаваў чароўную палачку ў рукаў. «Я памятаю», – раздражнёна сказаў Рон. «Не бурчы». У гэты час у раздзявалцы Вуд адвёў Гары ў бок. «Не хачу на цябе ціснуць, Потар, але ніколі яшчэ не было так важна схапіць ніч, як мага хутчэй. Трэба скончыць гульню раней, чым Снейп паспее падсудзіць Хафалпафу». «Уся школа сабралася», – сказаў Фред Уизлі, сунувшы галаву ў дзверы. «Нават Дамблдар прыйшоў». Сэрца ў грудзях Гары выканала сальта. «Дамблдар?» – перапытаў ён, кінувшыся да дзвярэй, каб пераканацца. Фред меў рацыю. Яго сярэбраную бараду немагчыма было пераблытаць ні з якой іншай. Гары ледзь не засмяяўся, бо адчуў палёгку. Ён быў у небяспецы. Снейп не зробіць нічога кепскага ў прысутнасці Дамблдара. Магчыма, менавіта таму у Снейпа быў злы выраз твару, калі каманды выходзілі на поле. Рон таксама гэта заўважыў. «Ніколі не бачыў Снейпа такім недобразычлівым», – шапнуў ён Герміёне. «Глядзі!» «Узлятаюць!» «Ой! Хтосьці стукнуў Рона па патыліцы! Гэта быў Малфой!» «Ха! Выбачай, Уизлі, я цябе не заўважыў!» Малфой шырока усміхнуўся Крэбу і Гойлу. «Цікава, як доўга сёння Поттер збіраецца пратрымацца на мятле? Хто хоча пайсці ў заклад? Як наконт цябе, Уизлі?» Рон не адказаў. Снейп толькі што даў хафалпафцам права на пенальці за таго, што Джордж Уизлі трапіў у яго бладжарам. Герміёна, прыжмурыўшыся, скрыжаваўшы пальцы і трымаючы рукі на каленях, пільна сачыла за Гары, які каршуном кружыў над гульцамі і выглядаў сніч. «Ведаеце, па якім, на мой погляд, прынцыпе адбіраюць гульцоў у каманду Грыфіндора?» — гучна спытаў Малфой праз некалькі хвілін, якраз тады, калі Снейп без прычыны прысудзіў Хафалпафу яшчэ адзін пенальці. «Туды бяруць людзей, якіх шкадуюць. Вось, напрыклад, Потар, у яго няма бацькоў. Потым Уизлі, у іх няма грошай. Табе, Лангботам, таксама прамая дарога ў каманду. У цябе няма мазгоў». Невіл пачырванеў, але тым не менш павярнуўся да Малфая тварам. «Я каштую тузіна такіх, як ты, Малфой», – запінаючыся, сказаў ён. Малфой разам з Крэбам і Гойлам пакаціліся са смеху. Арон, не перастаючы сачыць за гульнёй, падбадзёрыў. «Скажы яму, Невіл, Лангботам, калі мазгі былі б золатам, ты быў бы бяднейшы за Уизлі, а гэта пра нешта сведчыць». У Рона і так ужо былі нервы на мяжы з-за Гары. «Я папярэджваю цябе, Малфой, яшчэ адно слова». «Рон!» – раптам ускрыкнула Герміёна. «Гары! Што? Дзе?» Гары раптам відовішна нырнуў, адчаго натоўп ахнуў, пачуліся крыкі захаплення. Герміёна ўзнялася, укусіўшы перакрыжаваныя пальцы, і зачаравана глядзела, як Гары кулей нясецца да зямлі. «Уизлі, радуйся!» – Потар відавочна заўважыў манетку, – здзекліва сказаў Малфой. Ён яшчэ не паспеў нічога зразумець, а Рон ужо сеў на яго і прыціснуў да зямлі. Невіл павагаўся, потым пералез праз спінку свайго сядзення, каб дапамагчы. «Давай жа, Гары!» – крычала Герміёна, ускокнуўшы на сядзенне, каб лепш бачыць, як Гары нясецца на Снейпа. Яна нават не заўважыла ні Рона з Малфоем, якія качаліся пад сядзеннямі, ні клубка тел, сплеценых з Невіла, Крэба і Гойла, якія біліся час ад часу з кавучы. У гэты момант у паветры Снейп развярнуў сваю мятлу тэрмінова, каб заўважыць нешта малінавае, што прамільгнула ў некалькіх сантыметрах ад яго. Праз секунду Гары выраўняў мятлу, трыумфальна ўзняўшы над галавой руку са злоўленым снічам. Трыбуны ўскочылі! Гэта быў рэкорд! Ніхто не мог прыгадаць, каб сніч злавілі так хутка! «Рон! Рон, ты дзе? Гульня скончана! Гары перамог! Мы перамаглі! Грыфіндор лідзіруе!» – вішчала Герміёна, падскокваючы на сядзенні і абдымаючы Парваці Паціл, якая сядзела перад ёй. Апынуўшыся ў 30 сантыметрах ад зямлі, Гары саскочыў з мятлы. Ён не мог паверыць. Ён зрабіў гэта. Гульня скончылася. Яна доўжылася не больш за 5 хвілін. Калі грыфіндорцы адзін за адным саскоквалі з мётлам на поле, Гары ўбачыў, як побач прызямліўся Снейп з белым тварам і сцяўшы вусны. А потым ён адчуў руку сябе на плячы, падняў галаву і сустрэўся поглядам з Дамблдарам, які ўсміхаўся. «Выдатна», – пахваліў Дамблдар ціха, так што толькі Гары мог пачуць. «Прыемна бачыць, што ты больш не думаеш пра люстэрка, займайся справай. Малайчына». Снейп горка сплюнуў на зямлю.